ابن المقداد ابن الأسود موم دي موي المقداد ابن الأسود الأسود ابن عبد يغوث نيكول ني موم نيكون بايام عمرو لا تودون mom nak numu tuddu al miqdad radiyallahu ta'ala anhu mom kind ci tribu de kind fa la bokkon dafa am kum fa ma sona ray ci jahiliya dal di daw ñew makka legi nak duggu am alliance ak al aswad mo taxone ni ko don wax di al aswad nga xamne mawla la ginaaw gi mo ki nga xamne bim accé mom mo yoron mi yefam nepp moy al aswad ibn abd yaghuth mom moy ki nga xamantene ni mom ci moko yoron mo taxone ni ko don wax al miqdad ibn al aswad dom aswad waye bayam deug ibn amr ibn sa'laba al miqdad ibn amr ibn sa'laba radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak sayyidina al miqdad ibn amr radiyallahu ta'ala anhu kom niñu ko gisse sank ci waxu sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu bokku na ci ñinga xamne dañ leen doon fitnal di leen buggal ndax bokku gi ñu wuy woon yaronti bi alayhi salatu wassalam mom nak sayyidina al-miqdad ibn amr radiyallahu anhu bokku na kon ci ñi jekk wuyul yaronti bi alayhi salatu wassalam bokku ci min as-sabiqin al-awwalin mom nak sayyidina al-miqdad ibn al-aswad bokuna ci ñinga xamne dafa gadda yon demone nañ éthiopie ñom même suhayb tamit demone nañ éthiopie ci gadda ay éthiopie yoy ginaaw gi ci lañ ñëwé dem bi yonent bi alayhi salatu wassalam di dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam momit al-miqdad comme niñ gisse suhayb ar-rumi radiyallahu ta'ala anhuma joge won makkatul mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman daldi dem madinatul munawwara ala sakinhi afdalus salati wassalam momit mu andon ci daldi demone mom nak bi nga xamantene ci la guerre badar am sayyidina al miqdad mo fa def lo xamantene ni allahu akbar mo jaaxal sayyidina abdullah ibn mas'ud motax mom sayyidina abdullah ibn mas'ud muné zuru badar laqad shahidtu min al miqdad mashhadan لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما في الأرض من شيء وكان رجلا فارسا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت وجنتاه فأتاه المقداد على تلك الحال فقال أبشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك او يفتح الله عز وجل لك الله اكبر سيدنا عبد الله ابن مسعود ابن ام عبد رضي الله تعالى عنه من لقد شهدت من المقداد مشهدا سيدنا مقداد ابن عمرو لي رك دوينا سي ترجمه نغو مانا خم موي كان سيدنا عبد الله بن مسعود دا يوم بدر جولي ني 300 ايبوسير لا نيو yéfer yi triple upp len upp go xamanteni ni en plus armement bi yéfer yi yor xaj bi ñi don war ñi amone face ci jullit ni face wuñu war ci xex bobu dañ leen don konté kuffar yi yor di ray gileem ay gileem di lek di nan sangara di def lu nek armement bu bax ay mbubbe kom ay fas ay gellem ay lu nek abou jahlina ak mbaboram bi nga xamne ci la ñaar yi courier yi dakarlo ñu gis ne boudé ci walu nombre la mom boudé nombre rek moy guerre gaayé gagné yéfé lié gagné waye mbir yi du lool kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah ñaata yon le kurel bu ndaw ci nom daldi note ci xex daldi gagné kurel bo xamné ñu bari lañ waye bi iznillah ci ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala sayyidna al-miqdad bi mu gisé lool fekk yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa tok dafa taxaw gis bi mu gisé nit ñi xex bi am ndax wa madinatul munawwara dinañ gina dugg ci detaay yi ci buñu aggé ci xew xew bobu muy xew xew badar inshallah dafa ndax wa madinatul munawwara di al ansar radiyallahu anhum yonnati bi alayhi salatu wassalam bamuy jël ak ñom pacte bay'a bamuy def ak ñom ñuy ki allegiance ci mom bay'atul aqaba ak yoy yeb bokku ci won ne de len bi bu genné xexé ñu and ak mom lolo taxone yonentima alayhi salatu wassalam biñu aggé fofu mu ne ashiru alayya moy ñew len ngeen jox ma wax ma ak man ku nekk nama wax limu xalat ci mbir mi yéfer yaangi taxaw ndax genn na ak wa ansar bax am deug lañ doon karsi mbir mi muju nekk guerre té ñi waxuma len won né dina len genn ci dëkk bi ngir ñuy xex ngir man sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu gis yonnati bi alayhi salatu wassalam wax lool mu jox wax ju rafet yonnati bi alayhi salatu wassalam gëreem ko mu tok sayyidina umar juk radhiyallahu anhu wax lu rafet mu ki sayyidina al miqdad radhiyallahu ta'ala anhu dal di jox wax waxam ju yeme ji après wa ansar juk dalal khalu yonnati bi alayhi salatu wassalam al miqdad ibn amr ti xew xew bob ci la waxe won li abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ne man de fekkena tewna sede ci miqdad al miqdad radiyallahu ta'ala anhu mashhadan ab taxaway bo xamne sedena taxaway bo xamanteni ni xew xew bo xamne bo mu taxawé mom man abdullah ibn mas'ud est ce xam nga ko abdullah ibn mas'ud pour nga xam porté wu wax no mom kenen la inshallah dinañ ko gis lé ki kanam pa tay né ci jota yi di ñew ndax huwa minas subaq mom dafa bokku ci ñi nga xamne moy ñi jitu fil khair ila al khair moy ñi jitu ci lu yiw ñi ñeuk dugg ci l'islam bi mom abdullah ibn mas'ud ci la bokkon fofu la ñi yem ci mbiram mune man fekkena ci al miqdad mais jotaay bo xamantene ni xew xew bo xamantene man ma nekkon ci nekkon place miqdad momon lolu moma gënal lu mana nekk ci kaw suuf man ma nekkon place miqdad radiyallahu anhuma bes bobu nekk ki wax ji moma gënal lo mana imaginer lu nit mana am ci kaw suuf mune wa kana rajulan farisan cavalier bu mag la won mom ko manona gaynde sibile won ci xex ci tolu xare gawar bu mag la won mom sayidina al miqdad radiyallahu anhu mune wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ghadiba marrat wajnata yonent bi alayhi salatu wassalam bu masona mer sahaba yi dagn ko don xamé ndaysan rasulullah donu lon mer nak kom ñun masula mer ngir bopam gis nañ lu ne mu dal ko lu ne dal nako mu supporter ko waye lenn nak la du lon supporter moy ku nara jogati diine ji nak a lol nak bi nga daj rasulullah nak ndax lol moy makarimul akhlaq makarimul akhlaq du rek ay irabu fa antum tulqa comme nima koy wax du ne rek dem len yeen lañ djegal ko xamne day muñ rek yonam newu ci bu gaay yaq diine ji sax mom muy muñ ñu nan way aka bax dedet koku dara la baxu dedet koku mom koku ay wax la rek moy di tey fi tey waré di noy fi woyof waré mais di tar di deuguer fi deuguer waré da gis ñuy xoti war may l'islam war may sharia bi li yalla wax bu xewé na nga mer mero baxu mom nak bu masona mer moy lex yi ci kaw li nga xamanteni ni moy li kawé ci kaw lex yi nonu mom alayhi salatu wassalam daron xom bu masona mer mune fa ataahul miqdad moy biñ ñewé nonu yéfer yaangi mi état bi mbir mi démé wa ansar waxuma len won ci liñu lema deppo won ak ñom ke dina len genn xex ak ñom dañ doon karim jig am jeug suñu borom def xex am te ñew nañ ba fi kuffar yaangi ni barar ñepp taxaw yonentibi nak alayhi salatu wassalam mbir mi dal likoy changer lo mu xar kanam gi changer ndax situation bi ñi buñu xexul wax nañu deug ndax waxuma len ko won mbir momu dal di nak nek lo xamne mu soppi xar kanam gi mom alayhi salatu wassalam mu xom fa ataahu al miqdar sayyidina al miqdar radiyallahu anhu buñu gisee lool ala tilkal hal ci bobu état yonent bi alayhi salatu wassalam nekkon mu ñew ne ko abshir ya rasulallah ne ko bigal yow yonent bi alayhi salatu wassalam fa wallahi ma ngi wati bur yalla la naqulu lak kama qalat banu isra'il li musa alayhi salam wat na ko ci borom bi duñu la wax de li wa banu isra'il waxon sayyidina musa alayhi salam duñ la ko wax de wa banu isra'il lam lañ waxon moy li alquran di netali na ñom dañ newon yonent yalla musa izhab demal anta yaw musa alayhi salatu wassalam wa rabbuka aksa borom xolal fa qatila nge dem len ngeen rayante moy bañ len ne duggu len al ard al muqaddasata ñu bañ mais après ñu wax wax ñu bañ après ñu nam sayyidina musa e xolal len la yaw bu de ne lol la ne fi ne fofu qawmun jabbaru ño fa nek té ñun duñu fa dugg hatta yakhruju minha ñun nak duñu dugg al ard al muqaddasa muy jerusalem c'est lan c'est ñafa nek gennuñu ñun ñu dooro dugg mais duñu fa dugg ta borom bi lay waxon dugg leen buñu demone rek dugg dara lu xew ñu nek ci jamm ñu ne ko he xolal biñu demé ñu ne ko isap légui xolal ba ñun buñu sonal légui xam nga lan la on a décidé quelque chose wax ji jeex izhab yow demal nga dugg warab bu ko ak sa borom sa yalla ji ngay wax bi la mom yow xolal rek ni man banu israël man sincèrement pa ñep mais naka lañ mëna wax ak ab yonentini demal ak sa borom fa qatila ngeen rayante ak ñooñu nga fa nek inna kanta ñun ha huna ñu ngi fi ci bërepp bi nga ñu gis qa'iduna jekki tok di la xaar bu ngeen gañé rek ñu dugg sayyidina al-miqdad ne ñun de duñ la wax lool duñu def ni peuple bobu nga xamne dañoo dem andak seenu yonent bu buntu fi nga xamne fa lañ warono dugg yalla na leen duggulen bu ngeen duggon du xex sax do am duggulen mu yombal leen lepp ñu bañ ne duñu dugg ndax qawmun jabbaru ño fa nek ay nit ñu feñu fetterlu ay ño xamne ñu reey reey lu ño fa nek ta ay gaay la ño xamne ñu taruk mbugal ta ay non lañ ñan duñu fa dugg yow demal yaak sa borom ngeen xex bu ngeen gagné ñun ñu ñu fi di leen xaar mo ngeen ñu ne ko sayyidna al mihdar radhiyallahu anhu yonanti bi alayhi salatu wasallam ñun duñ la wax lool walakin way li fi nek xam nga duñ lay wax walladhi ba'athaka bil haqq mang koy wacc ki nga xamne mo la yoni ci deug la naku nan min bayni yadayka dinañ nek sa kanam wa min khalfika nek sa ginnaw wa an yaminika nek sa ndejor wa an shimalika nek sa chamon aw yaftahi llahu azza wa jalla ba kero bur yalla dila jox ndam din ubbi nga gagne say mom amna ci benen riwaya dane ko duñ la wax lolu izhab anta wa rabbuka fa qatila inna ha huna qa'idun dañ nan la izhab anta wa rabbuka fa qatila inna ma'akuma muqatilun allahu akbar demal yak sa borom ngeen xex ñun dañuy and ak yeen xex mais duñ ne demal yak sa borom ngeen xex ñun ñu ngi fi tok di leen nek dedet koku moy al miqdar sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mune man de gis nga besum bobu ak man besum bobu bëggoon na mu nek man mu nekkon man de moma gënaloon luma mëna am amna ci benn bi dané ko bo doymon wat naane ci benn riwaya ñun wallahi alladhi ba'athaka bil haqq nabiyyan law sirta bina ila barkil ghimad la jaladna ma'aka min dunihi hatta tablugha wallahi ma ngi wati yalla mi nga xamne mo lo yoni def la yonent ci deug bo ye demon ak ñun barkal ghimad no mu man fu mu man di toll ak nu man di sori bo nga xamne dinañu yor suñuy jasi and ak yow ba ni nga xamne di ngi ko jot lu nek dinañ ko ci dinañ lu mu laaj dinañ ko ci def ba kera ngay add fu nga bëgg add yaronte bi alayhi salatu wasalam bimu waxe lol fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam khayran wa da'ala yaronte bi alayhi salatu wasalam kontan daldi wax ak wax ko wax ju rafet daldi koy ñaanal mom sayyidina al-miqdad radiyallahu تعالى عنه وارضاه موم نك سيدنا المقداد رضي الله عنه دا فا بوكون تي نيغا خامتيني يونس بن علي صلوات والسلام مسلكو يوني دال ديكوي ام فو خامني دا كو فا جيتي جيتلو بن ساري مو جيتي monako bi mu dem ñew monako lo gis monako wallahi man dal lima gis moy dama nek ci sharia bi kon ko ma jité di yëkëti di tek di yëkëti di tek man dal mo mu ju tit sa bop yaronte bi alayhi salatu wasallam ne ko wa gis nga imara de bu la nexé nga jël bu ma nexé nga bayyi muné wallahi mang koy wat ci yalla ne kenn dootuma jité ñaari nit ben kenn la tul jité da après lool mom sayyidna al miqdad nga xamné dam gi ñu damon sen bop bëggul woon dara dara di feñ di feñal dara nek autorité jité nga xamné légui lim ñu jaral rawati na suñu dëkk yi da ngay tok ñu fal la ci ñek nga nek président dem def fi 4 mandats 20 ans nga nek fi ba plus dem ba sa mandat constitution bi yu chaaxaan yi sax même bu dé loolu nañ ci ki rek manatu la dem nga bëgg changer constitution bi def référendum ngir ñu falat la lool motax da gis nga motax après nit ñi fétter lu rébellion am sa dëkk nga ñëw di jëm réprimer gaay loolo yaq suñu dëkk africain yi bëggal imara mom mi le diko yaronte bi alayhi salatu wassalam waxe dana ko wallahi man de mom fek ma ngi dundou dotuma nek jitt ken bu mo jiteti ken mom sayyidina al miqdad ibn amr mo tax yaronti bi alayhi salatu wasallam dane ko mom nak dagn ko don dakale aba mahmad mo tax yaronti bi alayhi salatu wasallam ne ko ci bim ko yonne ci sariya bi won ñew أبا معبد بو كيف وجدت الإمارة قال كنت أحمل وأوضع حتى أحمل بو وأوضع حتى رأيت بأن لي على القوم فضلا قال هو ذاك فخذ أو دع قال والذي بعثك بالحق لا أتأمر على اثنين أبدا مولى ما خلي من من biko yonenti bi alayhi salatu wassalam tege yoniko ci sariya bobu muy arme yoy muy formé ta du dem munako man de man dal dañ ma doon yekeuti dima tek ba mujju gi ma gis ne dal dama am luma keune gaay wa fa wallahi yonenti bi alayhi salatu wassalam ne ko mbirme ngox nak djelal wala nga bayyi munako ki ma ngi wacc ki la yoni ci deug dootuma jite ñaari nit muk mo tax mom sayyidina al-miqdad radiyallahu ta'ala anhu masna dem ben guerre bo xamantene ni dafa demone guerre bi bimu amé am fekk boy jamono bo xamné mom xolal sahaba bimu don limu waxon yonnentina alayhi salatu wassalam neko dootuma jiteeti ñaari nit nonu la doxale fekk ci armée bi ci jire won armée bi non yi xawleena encercler munelen nak bu fi kenn ci yeen daldi faw fasam nako teye ba bu mrej bu mu genn ci ay loxom ta bu mu dépasser fi legi nak mu am wane way bo xamne mom ne teye fasam war wayam nako teye am ko xamne mbir mi mom yeguko degul wax di amir bi wax ki jite guerre mom nak mu baye aw fasam aw war wayam bam dem après biko amir bi gisee ki jite won guerre bi dal di koy duma yu metti waji nu dur ko dur ba dur yu metti nak mom mu ngi daw nan mara aitu kama laqitul yawma qat muy daw nan dur yu metti nan man de masuma daj lima daj tay masuma gis lima daj tay ci ay dur mu rombu al miqdad fek mom soldat la ci soldat yi mom radiyallahu anhu muneko lan moy sa mbir mu wax ko ni mu demé mu dal di jël fi mu tok mu djok djël jassem dem ba ci nga xamné moy ki djité sariya bi ki djité armée bi neko né waji ki la muneko waw muneko djëlal yar bim la ron doori nga duma ko fay fayul bi waji gisé lolou ak mi al miqdad radiyallahu anhu taxawé né par force yow amir bi di nga wacc waji duma na duma ñu ko duma waji bim gisé lolou xamné ak xam kon délo nañ ko mo xamné li moy l'islam même nga nek djit président de la république toy nit ñi da ngay fay comme ni sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu iswaram bobu bu siw bobu mok sayyidina abdullah amr ibn al-as bima ko defé gouverneur feulé ci égypte ba dom ji def lool am kum jotel fofu ba nduma ko égyptien bi ñew mu wax ko lool ne ko fayu ne waji jeulal nga fayu ci dom ji mu fayu ci dom ji ba bare mu ne ko jeulal yar bi nga dor ko ci bop bay bi di bayam di amr ibn al-as radiyallahu anhu muneko de man ki la amal muneko ndax ki la amal problème muné li tax mu ñëmé la def li moy bayama tax Allahu akbar lool lay suñu doomu ministre yi député yi waron nañ ko dégg wala député ci seen bop bu seen doom di yor seen auto di daw sans permis di mbëkk nit di rajax ay nit après ñu suul ko dara du xew Sayyidina Omar radiyallahu anhu gouverneuram pourtant mom deful dara dom je def mais muneko non seulement fayul wolou ko bam joge egypte ñew ba madinatul munawwara ala sakin afdalus salat wa salam ak dom ji ak waji don clamé egyptien muneko fayul ci dom ji dox ko bi yar mu fayu ba pare dur yeen ko don dur ba pare muneko na jeulal yar bi nga dur ko ci bop bayam bi tok di gouverneur munoko man ki la amone problème munoko ki dom ji bu la doré dor yi mu dor bayam ji motax Allahu akbar al miqdad radiyallahu anhu wax waji ne ko fayul waji bu mu gisé lol ta ki jité xamna ki mu don mune bi mu gisé lol nak waji dal di koy djegal ne ko bal nako ne ko dor yi mo dor yeb bi ma gisé nga def li bal nako mom sayyidna al miqdad dal di wone ginaaw di dem ne la amu tanna la amu tunna bo wal islam aziz wat nané dina dé ta bu may dé nak l'islam da ko lu tedd lay doon l'islam ci teddangé lay nek moy yenn injustice fek man maangi dund man al miqdad duma bayyi mu sedd lol mom be wo mu leer len yeen ñet ndax diiné ji ma bokk diiné adl la muy justice mom nak sayyidina al miqdad radiyallahu ta'ala anhu mom bu mu genné adina mu ngi genn adina la 33 après gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamné nak mom moko denc dal di koy julé moy sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dal di koy denc fofele ci baqi al gharqad koku kon moy sayyidina al miqdad ibn amr wala ibn al aswad waye ñu xamna al aswad juru ko won al amr moko juron kon koku de moy suñu sang bobu di sayyidina al miqdad ibn amr radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ja'ala a'ali al firdausi مسكنه ومثواه